playa popular. Las olas de la popular me abrazan, me dejo llevar. Las olas de la playa popular, las olas que vienen y van. Cuando una caricia puede más que una batalla, como la cadencia, el sabor del mar. Las olas de la popular me abrazan, me dejo llevar. Las olas de la playa popular. La cocina, caminando la espuma y la cocina, y la concha de mar, crucecita de los avisos fúnebres, bailotean en el diario de hoy. Rápidamente puedo cambiar de parecer, soy un ser fácilmente influenciable. Tranquilamente podría caer irremediable el dulce daño. Rápidamente puedo cambiar de parecer, soy un ser fácilmente influenciable. Tranquilamente podría caer irremediable el dulce daño. Poder lograr, dejarse llevar por la nueva ola. Poder volar, poder lograr, dejarse llevar por la nueva ola. Poder volar, poder lograr, poder volar, poder lograr. Las olas de la popular me abrazan, me dejo llevar. Las olas. Strefa rock'n'rolla, wolna od Angola i doktor Wilczur i do tego psia wachta, czyli wszystko się zgadza. Habiendo tanto cielo y tanto mar para mirar, yo que sigo atado, yo que sigo atado, habiendo tanto cielo y tanto mar para mirar. Para que no me sienta, voy a exagerar mi parte violenta. Voy a terminar de construir lo que después mañana vaya a destruir. Hoy estamos, no nos llevamos nada, furia de volcán, luna llamarada. Simplemente un adiós. Yo que sigo atado, yo que sigo atado, habiendo tanto cielo y tanto mar para mirar. Yo que sigo atado, yo que sigo atado, habiendo tanto cielo y tanto mar para mirar. Hey! Jako wielki lingwista już od progu będę wyjaśniał, że mimo, że muzyka z Argentyny, to nie było po argentyńsku. Było po hiszpańsku, co było słychać, no ale tam to normalne, że w Argentynie po hiszpańsku, w Urugwaju po hiszpańsku, w Brazylii nie po hiszpańsku, ale w innych miejscach też po hiszpańsku. Senior Flavio, tak się nazywa ten wykonawca, jak na wykonawcę powiedzmy hiszpańskojęzycznego i tak łatwy do zapamiętania, ale będzie wypisany na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/3/wolna-strefa. Oczywiście, jak wszyscy wstaną, zjedzą śniadanie i będą gotowi na przyjęcie strefy rock'n'rolla wolnej od Angola w wersji pisanej. Chociaż w wersji audio, wersji dźwiękowej również, bo zachęcam wszystkich do spotykania się na naszej stronie właśnie, a nie żeby marnować czas tak między drugą a czwartą. Przecież wszyscy, oprócz oczywiście redaktora, pracują. Senior Flavio, to jeszcze przy okazji zdradzę leitmotiv. Jesień płodozmian niesie i każdy będzie świadkiem tego płodozmianu dzisiaj do czwartej nad ranem. No dobrze, to hiszpański, chociaż z Argentyny, więc podobno nie seplenili. Po tym można poznać. Hiszpan sepleni. Z Ameryki Południowej nie sepleni. No ale aż tak wielkim lingwistą stosowanym nie jestem. Mam nadzieję, że ktoś w tej sprawie napisze, chociaż zachęcam tak, no nieśmiało, bo wiadomo, że dzisiaj pisane, za tydzień odczytane. Taki mamy cykl produkcyjny tej audycji. No dobrze. Naszemu kronikarzowi i siwemu wyjaśniam też, że dzisiaj spokojnie może słuchać sobie bez obowiązków, dlatego że żadnych nowości dzisiaj nie będzie, bo musimy dojeść to, co w naszej strefowej lodówce dostało do tego czasu, a niektóre puszki napoczęte tygodnie temu już nieco nieświeżo pachną, a niektóre nawet zbombażowane, a to mogłoby być bardzo groźne dla całokształtu. No dobrze, to z naszej kubki sięgamy po kolejną płytę i mam nadzieję, że to będzie płodozmian dla wszystkich. I chyba już ją zmordujemy, zgramy do cna, do imentu. Płyta zwie się Patas, Pops, Propaganda. Wszystko da się zrozumieć, czyli coś, co się nie nadaje do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, a wykonawca, którego już teraz właściwie porzucamy i szybko nie zagramy, pochodzi z Białorusi, zwie się Pomidorow. Yeah! Такого не отчуваю. Я ничего не отчуваю. Я никому не заминаю. Я никому не перешкоджаю. Я никого не зауважаю. Я не скажу свое, не кончаю. Бо это мне треба. Так шорта, да неба. Бо мне ненавистно. Какое життя. Отчуваю, ни такого не отчуваю. Я ничего не отчуваю. Я никого уже не кахаю. По вертикали страда, по горизонтали отчай. Я ничего не отчуваю. Я себе что дня забиваю. О, так мне треба. Да чёрта, да не. Papa Pomidorow. Tak się zwie wykonawca. Białoruski, jak było słychać, chociaż no, niektórzy niekarmieni strefą rock'n'rolla wolną od Angola tak wydatnie i często, no, mogliby na przykład przypuszczać, że jest to jakiś inny język słowiański, na przykład rosyjski albo ukraiński, ale my tu mówimy gromkie. Nie, to był czysty białoruski i z Białorusi, co nie zawsze akurat idzie w parze. I tak patrzę sobie na odwrocie tej płyty, widzę, że Polskie Radio to popiera. Ale Polskie Radio Białystok, a to może być zupełnie co innego. No ale w każdym razie zostało w rodzinie. Mam nadzieję, że był to płodozmian do tego zestawu jeszcze wcześniejszego, bo dzisiaj przecież zgodnie z leitmotivem jesień płodozmian niesie. Przypomnę też o innym haśle, czyli dziś pisane, za tydzień odczytane. No i na przykład Maciej tydzień temu napisał do strefy, że audycja jest tak schowana w tygodniu, że nawet najkrótsze noce będzie tonąć w ciemnościach. A co dopiero teraz? Słucham i rachunki opłacam. Jeśli chodzi o opłacanie, to przypomnę, że najbardziej chyba opłaca się słuchać audycji z odtworzenia ze strony polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. A dr Wilczur tak to wszystko przemyślnie wykoncypował, że ci, co słuchają teoretycznie na żywo i ci, którzy słuchają z odtworzenia, no dostają ten sam produkt. Brawo, doktorze Wilczurze, brawo. No dobrze, to teraz jeszcze jedno hasło w takim razie do przypomnienia, że wielka, znaczy patologiczna, no, żyjąca z darów rodzina strefy rock'n'rolla wolnej od Angola wzbogaciła się, ale już teraz zubożeje nieco o jedną płytę, którą też już będziemy zgrywać, mordować do cna, do imentu. Jest to fonogram przysłany przez Marka z Krakowa. No i trzeba będzie chyba odesłać. Oj, trzeba będzie odesłać. Tymczasem ostatnie dźwięki z tej płyty brzmią tak. Wykonawca zwie się Sez. Allez, retourne sur Instagram pour mettre tes photos de soirée. Voilà 20 ans, putain, que ça dure, entre les radios, les télés, au gré des affiches de métro, des artisanats censurés. Société des consommations, aime pas les filles dans les caddies, mais sur M la prostitution, MP3 les poésies. Vas-y, remballe la marchandise, ouais, va te trouver d'autres putains. Et si ma petite entreprise connaît la crise, elle serre le poing. Et ouais, j'aime pas baisser mon froc, je sais, mon vieux, c'est pas l'époque, mais qu'est-ce que tu veux, j'y peux rien. J'suis difficile à mettre en club. Non, moi je fais pas dans le pathétique des démocraties, des MacBook. Moi je me torche avec ton tweet, ton communiqué Facebook. Sur son Insta, l'humanité à la gueule, t'es cuvette de chiottes. Société m'embe pâtissée, j'aime pas trop baisser ma culotte. Les états d'urgence pour asseoir, ah ouais, c'est sûr, tous les pouvoirs. Des drapeaux, des peuples, oppression, toujours la sodomination. C'est l'évolution inversée, l'humain retourne chimpanzé. Peuple, télé-réalité, des prolongs, photo de soirée. Peuple, c'est sûr, pour sa retraite, toujours prêt à manifester. Pour aller sauver la planète, pour le climat en jet privé. Peuple clodo sur les avenirs, peuple des comptes au Panama. Peuple préfère rester coquet, peuple préfère cliquer, je crois. Peuple des sans-bas dans la rue, pour les chômeurs, pour les clodos. Le peuple vient donner son cul, sur sa dansant le collabo. Des millions par milliers, allez applaudir les DJ. Des millions pour aller voter, toujours pour les mêmes enculés. Des millions pour gagner sa place, du pourriture dans les charniers. Des millions pour aller prêcher, des millions pour aller prier. Des millions dans des stades, pour voir un ballon rouler. Des millions c'est mort camarade, y'a que des millions qui font rêver. Des millions de pauvres, des millions de pauvres, des millions de pauvres. Les peuples manifestants, vas-y ramène-moi l'échafaud. Des radios de merde à gogo, sur pour abreuver les ghettos. Peuple de blogueurs illettrés, peuple d'abrutis dépilés. Du cerveau, peuple tatoué, putain mon vieux c'est pas gagné. Peuple d'animateurs télé, y'a du picole à l'Elysée. Peuple bobo, peuple bourgeois, mais populaire tenez-moi. Et puis que tout ça finira un jour sur les chapeaux, je crois. À la merde qui fait la France, faudrait rétablir la potence. Des millions de pauvres, des millions de pauvres, des millions de pauvres. Saint-Malo, à la Bourrine ou bien au Cointreau, de Charleville à Charleroi, moi j'ai toujours la gueule de bois, dans les bars clandes et les bistrots, moi je finis toujours au pogo, à la Duquette ou au Vicon, c'est des verres ouates, c'est des cartons, moi j'irai même jusqu'à Outreau, tu sais pour me taper un Cointreau, dans tous les repères à Coupon, dans tous les squats à la Baston, on est bourrés comme des tonneaux, de Saint-Brieuc, Saint-Malo, à la fête, à la fête. Tous les ports, du Cotentin aux Côtes d'Armor. Sur on est bourré comme des coins, sur on marche tous comme des pingouins. Dans tous les repères à Poivreau, dans les bars clandes et les bistrots. Tous les soirs on se met la tête, tous les soirs on fait la fête. Sur un roulé comme des tonneaux, nous on apprend ça au berceau. Faut qu'ils aillent chercher les pompiers, tous les soirs pour nous ramener. À la Guinness jusqu'au tombeau, à la Brune ou bien au Cointreau. À la Rochelle, à la Ciotat, au whisky ou à la vodka. À la fête, à la fête. À la fête, au whisky ou à la vodka. À la fête Putain la dépré, moi je bois. Toujours sur la route de la soif, entre les comas et les baves. Moi qu'importe l'alcool, j'ai qu'un seul dieu, c'est la picole. Comme un tonneau jusqu'à la lit, putain pour nous finir dans un lit. Dans le tien ou celui d'une autre, pour moi l'amour n'a pas d'apôtre. Pour moi j'ai pas le cœur banquier, moi j'y peux rien pour que je fasse trinquer. Putain tout ce qui passe à côté, à la santé de l'amitié. Les frangines qui nous ont laissés, puis à celle qu'on va baiser. Dans tous les trous du cul du monde, dans comme un trou jusqu'à la tombe. Ils aillent chercher les pompiers, moi tous les soirs pour me ramener. Moi j'y peux rien, tu fasses trinquer. Putain, tout ce qui passe à côté, on est bourré. On est bourré comme des tonneaux. Allez, de Saint-Brieuc à Saint-Malo. Allez, on est bourré comme des tonneaux. Moi de Compiègne à Concarneau, tu sais, j'irai même à vélo. Moi j'irai même jusqu'à Honfleur. Allez ouais, me taper ta sœur. Dans les bars clandes et les bistrots, pour aller me faire un petit pogo. Saint-Malo à Saint-Brieuc, c'est pas très loin mais c'est tant mieux. Parce que mon vieux, quand t'es bourré, ben, ça fait loin la marche à pied. Sur la nage jusqu'à l'île-Dieu, un jour j'irai revoir les yeux de celle qui avait bu avec moi. Ce soir moi je me souviens pas, au Chouchen ou à la Chartreuse, c'est ma tournée pour les gueuses. Au Chouchen ou à la Chartreuse. Ouais, c'est ma tournée. Ouais, c'est ma tournée. Frangin, t'as vu un peu la France. C'est l'heure de faire nos résistances. Nos luttes à nous dans les bistrots. C'est finiront comme des tonneaux. Comme les putois sur la galerie. Les prénoms de celles qui sont parées. Quand les autres iront voter, c'est sûr on sera trop bourré. Puis quand les autres iront voter, no i szczęśliwie wraz z wykonawcą francuskim, jak było słychać, Sez. No, dojechaliśmy do końca tej płyty, a właściwie jest to potrójny album. Pewną zaletą tej płyty, tego albumu, tego wydawnictwa jest to, że są aż trzy płyty, więc prawdopodobieństwo, że da się czegoś słuchać, jest większe niż by na przykład wydał jedną lub dwie, a tak z trzech do zaprezentowania w strefie i właściwie do słuchania nadaje się tylko jedna, więc gdyby wydał dwie, no to chyba nie moglibyśmy zaprezentować w strefie. Oczywiście Markowi z Krakowa ściskamy łapę, no właśnie tylko za jedną trzecią tego wydawnictwa, więc może tylko trzy palce podam z pięciu. Sez, wszystko będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. Gdyby ktoś akurat chciał sobie złowić tę muzyczną rybę w sieci, ale kto by chciał? Tak myślę, że może być prawie w pół do trzeciej. Więc zważywszy, że godzina taka wczesna albo późna, jak kto woli, to raczej nie ma chętnych, żeby łowić. Swoją drogą ciekawe, jak dzisiaj dr Wilczur będzie trafiał z czasem. A o czasie jeszcze pewnie jakoś porozmawiamy. Tymczasem przypomnę, że dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem jesień, płodozmian niesie. No i mam nadzieję, że to, co nastąpi, nie będzie przypominało tego, co było. I tak powinno być. A skoro powiedziałem, no to już teraz właściwie będzie w pół do trzeciej w nocy, więc myślę, że jest to idealny moment na... Ci metalowcy pochodzą z Rosji. Nazywają się Roger. We'll be right back. On bez tym widusi ujrzać swoją, stać zaś na dna. Ojciec mieli łopy prośb, para narodu usłyszeć rzecz. Nie naszytała się wojna noć, wizytka stronoju zamogła zmleć. Ja nie zwał wszystkich tych, kto służył jemu i spakom. Tych był ciemny pom. Drażał bieg i stał. I to była sił. Dzierżawu dzierża. Zabrał on i wieś na stronę i ważny styl. No i jak tam metalowcy z Rosji wypełnili dzisiejszy leitmotiv, jesień płodozmian niesie, czy nie? To może teraz krótka lekcja rosyjskiego. Roger, tak się zwie ten zespół, ale to chyba nie jest rosyjskie słowo, natomiast tutaj elegancko, grażdanką wypisane. Każdy będzie sobie to mógł zobaczyć dowodnie i na własne oczy. No jak po śniadaniu, bo jak ktoś nie znie śniadania, to nie dostanie listy utworów z dzisiejszej audycji na skromnej, drobnej, niepozornej pod stronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, no żeby sobie mógł złowić tę rybę w sieci. No to jeszcze lekcja rosyjskiego. Album nosi tytuł Płat znamieniem stracha. Co według mnie, chociaż rusycystą nie jestem, ale przecież jestem wielkim lingwistą, mogłoby to na przykład oznaczać pod banderą strachu. Ale o tej porze, no dobrze, spróbuję. Za 21, a może nawet za 20, może nawet za 20 minut trzecia. I tak żaden rusycysta nie słucha i się nie oburzy. A poza tym i tak nie napiszę, bo dzisiaj pisane, za tydzień odczytane. Może się zgubić gdzieś w trakcie. No dobrze, to metalowców odkładamy. A co tam ktoś tydzień temu do nas napisał? Nie wiem, czy ktoś pamięta, ale niektórzy twierdzili, że dr Wilczur świetnie, doskonale, idealnie podaje czas. To przeważnie była Basia i niektórzy twierdzili, że tak nie jest. W tej sprawie Kasia napisała. Podejrzewam, że dr Wilczur razem z Basią zsynchronizowali zegarki i tylko dlatego u obojga czas się zgadza. Choć przyznaję, że dziś akurat doktor trafia jakimś cudem w prawidłowy czas, ale to było tydzień temu. Nie wiadomo, jak będzie dzisiaj. Tak z treści wynika pewna sugestia Kasi, że z Basią mamy zsynchronizowane nie tylko zegarki, ale na przykład możemy mieć zsynchronizowane budziki, albo na przykład tylko jeden wspólny budzik zsynchronizowany. No i to w ogóle ma się nijak do prawdy. A swoją drogą? Ja bym chciała zapoznać doktora albo kogoś, ale w podobie. No dobrze, to w takim razie sięgamy po kolejną warstwę z naszej, no, coraz niższej kubki płyt na dzisiaj i to znowu będzie Płodozmian. No, metalowcy zdecydowanie to nie będą. Groch z kapustą trochę, bo niby płyta z Norwegii, a jakże tytuły w większości po norwesku będą śpiewać, ale to jacyś bośniacy, imigranci zdaje się, można by nawet powiedzieć uchodźcy. To tak łatwo z tym nie będzie, wszystko będę wyjaśniał potem, chociaż norweskiego nie znam do końca, ale wielkim lingwistą jestem, więc wyjaśniać trzeba. Zespół też się bardzo brzydko nazywa i zupełnie nie po norwesku. Oj nieładnie. Underdogs International. We'll be right back. filer po min sikdom provoserer majtil sine jaj betale rostos katen dikan suge majne pimen vem frikter per mishunen eko krise fin sike har ned bemaning skremer pise lenge lenge levena. Xbox TV, Benchley 2 Sempedi. Chuck that piquet, Xbox to you, et je suis quoi j'aime perdu. Men jag hade också fått en gav fra kjartan för han mor och vedro. Jag satt till hans ut på datte och spilte PlayStation 2. Jag satt till hans ut på datte och spilte PlayStation 2. Det är så grejt när det är påske och det är grejt när det är sommer. Men vad ska en muslim finna på? No jednak było słychać, że to norweski. Nawet jako wielki lingwista nie jestem w stanie powiedzieć, czy to był nynorsk, czy to był bokmol, bo jak wiadomo nie ma norweskiego. Oszukują was. Widzicie gdzieś reklamę kurs norweskiego. Nieprawda. Z bośniackim akcentem jednak to był norweski, co chyba było słychać trochę przypominało mi to polski. Nie, źle powiedziałem. Polsko-norwecki zespół Depress. Bo akcent naszego Andrzeja Dziubka bardzo podobny do tego akcentu bośniackiego. Cała płyta, idea, pomysł krąży wokół uchodźstwa, imigracji. No nuda straszna. Tytuł tego albumu Offslag po norwesku znaczy odmowa. No, czyli tam a to pracy odmówili, a to zasiłku odmówili, a to tam jeszcze obywatelstwa odmówili. No to w Norwegii offslag. Do tego tytuł pierwszego utworu to NAV. Skrót od Nye Arbeids- og Velferdsstaten. No, czyli tam biuro pracy i tam zasiłków. No i o tym bośniacy w Norwegii śpiewają. No, nuda, po prostu nuda. Tak się zastanawiam, która może być godzina, no ale żeby nie było krytyki audycji, żeby nie było niepotrzebnego psiaczenia, to tym razem nie podam, ale i tak myślę, że jest to świetny moment na to, żeby przypomnieć. Nie spać! Nie spać! O, i teraz wreszcie mamy podwojoną słuchalność audycji. Przypomnę też, że dzisiaj pisane, za tydzień odczytane, bo taki mamy cykl produkcyjny audycji. Tydzień temu Kasia napisała, melduje się dziś, a właściwie tydzień temu, z chorwackiej części Istrii. O, to jest jakaś inna niż chorwacka. No, żartuję, ale no, tam, te inne części to... O, pożal się Boże, to tak jak dostęp Słowenii do morza, no, w porównaniu z chorwackim dostępem do morza. W każdym razie, mimo że Istria położona pięknie nad Morzem Adriatyckim, słońce, żyć nie umierać, to jednak przybywające tam zespoły, a nawet rezydujące i stacjonujące, no jakoś nie podzielają tego optymizmu i jak się posłucha jakiegoś zespołu z Istrii, no to słychać, że im się rzeczywistość nie podoba, że no, chcą ponarzekać, że widzą bardzo dużo ciemnych stron tej rzeczywistości. Zupełnie ich nie rozumiem. Zdaje się, że Rijeka to jeszcze chyba się załapuje na Istrię, a z Rijeki zespół Diskurs. Oh, serce twarą, usta nie otwara. Z Rijeki, czyli z Istrii, czyli z Chorwacji. O, nie tylko języków można uczyć się ze strefą rock'n'rolla wolnej od Angola, ale i geografii. A gdzie są do